Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takusuyor ki kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan Gümüş ve ben Aysim Türkmen programı yapıyoruz. Ve Bilgi Mimar İç Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi Onur Ceritoğlu konuğumuz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk, merhaba. Hoş merhabalar. Bu arada Facebook sayfamızdan da biraz bahsedelim. Orada da duyurularımızı yapıyoruz. Bu haftanın konusu bayağı ilginç bir konu. Aynı zamanda doktora tezinde hazırladığın konu. İstanbul'da kentsel dönüşümün atı çıkmacılar konusunu. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Mimarlık Fakültesi de yaklaşık 5 senedir bu konuyu araştırıyorum. Ben hemen çok basit bir soru. Çıkmacı ne demek? Çıkmacı. Neyi araştırıyorsun? Çıkma malzeme yani ikinci el malzeme demek. Bir sürü durum için kullanılıyor. Yani arabada da çıkma malzeme var. Binada da çıkma malzeme var. Bunlar genelde kapı, pencere. Yeri geldiğinde mutfak, dolabı, bazen doğalgaz için radyatör, kalorifer radyatörü, bazı durumları vitrafiye elemanlar, işte şey mutfak için. Lavabo değil mi? Lavabolar. Küvet. Küvet. Bu tür malzemeler çıkma olarak tanımlanıyor inşaatta. Peki sen bu konuya nasıl ilgi duydun? Ben bu konuya yaklaşık 5'ten daha fazla 2012'de Mark Nelson için bir asistanlık işi yapıyorduk. Venedik Bienali için bir enstalasyon hazırlıyordu ve buradaki bir işine referans olduğu için daha önce yaptığı buradan malzemelerin toplanıp Venedik'e gitmesi söz konusuydu. Tasarım Bienali. Sanat Bienali. Venedik sanat, yani İngiliz pavyonunu yapmak için. Buradan çok büyük bir dönüşüm projesiydi. O yüzden kapı, pencere, işte antik ahşap, bir sürü malzemeyi İstanbul'un çevresindeki hurdalıkları dolaşarak topladık. Ve onlar bir şekilde Venedik'e gitti deniz yoluyla. O sırada ben bu çıkmacılarla karşılaştım. Daha çok yapı atığının biriktiği yerler. Yani pencerelerin, kapılarının istiflendiği. Genelde kentin dış çeperinde kalan Sultanbeyli'de ya da işte tabii Alibeyköy artık çeper sayılmıyor ama. Yani bir sürü tekrar eden bir tip karşıma çıktı yani hurdacı olarak. Ve ben onları bir şekilde gezerek kayıt altına almaya başlamıştım o süreden itibaren. Ve sonra İstanbul'un kentleşmesi de çok hızlandı. O sırada da bu malzeme daha da çoğaldı. İkinci elde dediğimiz malzeme yıkımlarla ilişkili olarak. İlk başlarda dediğim mesela 90'larda bu işte sadece yıkımcılar ilgileniyorken, yıkmadan önce bütün malzemeleri söküyor, hurdalığına götürüyor, orada satıyorken daha çok gece konduculara da diyebileceğimiz bir durum söz konusuyken bu 2000'lerden sonra bu hızlanan yıkımlarla beraber kentsel dönüşüm yıkımları diyeceğim. Bu iş yani sokakta tablayla gezen hurdacılar bu işi onlar da yapmaya başladı. Yani belli bir şeyi de genişledi. Yani yıkımcılar sadece yıkım yapmaya, hurdacılar da sadece bu hurdayla ilgilenmeye başladılar. Başladığını gözlemledim. Başlangıç hikayesi böyle. Şimdi genellikle şehrin dışında konumlanıyorlar dedin hurdacılar. Evet, eski gece konduğu mahalleleri de diyebiliriz. Yani Sultanbeyli'de çok, Kurtköy'de çok karşıma çıkmıştı. Fikirtepe'de de var. Fikirtepe var mı? Evet var. Yani sürekli yer değiştiriyorlar. Biraz onları kovalıyor gibi bu yeni kentleşme. Kentsel dönüşüm kovalıyor değil mi? Evet. Mesela şey Ortaköy Vadisi'nde meşhur bir kovboy vardı. Ata binerek dolaşırdı. Evet. Albay derlerdi. Şeyleri toplardı. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün lavaboları, bütün o güzelim şeyden gelmiş, Amerika'dan gelmiş zamanında bütün orijinal şeylerini oradan millet kapış kapış alırdı falan. Ama aynı zamanda ilaç kutuları, şeyler, onlar da işte nakliye ambalaj malzemesi olarak kullanılırdı. Ortaköy Vadisi çıkmacılarla doluydu ve bu çıkmacıların şeyi, yani reisi mi diyelim artık, atına biner böyle şeyde Boğaz sahilinde, Ortaköy'de falan yakın tarihlere kadar böyle dolaşırdı havalı havalı. Ve çok özel bir kişiydi. Kendi evinde sadece çıkmalardan yapmıştı. Orada bir tane gecekondusu vardı ama gecekondu değil, bir mimarlık şaseriydi. Mimarlık öğrencilerine hani ders olarak okutulabilirdi. Sadece çıkma parçalarla yapılmış müthiş bir evdi. Yani içinde havuzu olan, işte iki katlı, etrafında balkonları olan muhteşem bir evdi. Ben idealimdeki ev diye onu gösterirdim. Hep böyle pencereleri falan her şey hazırlanarak birbirine eklenerek yapılmış bir evdi. Sonradan ne olduğunu biliyor musun? Orası kentsel dönüşüm alanıyla, yani daha doğrusu oraya hızla bir inşa, imara açma oldu. Dere yatağıydı aslında. Eski imar planları da orası yeşil alan olduğu için. Şimdi çıkmacıların oraya sığınmış olmasının bir tek nedeni vardı. Hem çok kent merkezine yakın, işte ihtiyaç sahiplerine, gecekondu yapacak Boğaz tepelerindeki insanlara yakın. Hem de aynı zamanda sosyeteye de yakın. Çünkü antikamsı şeylerdi mesela. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nin o ayaklı sağlam lavaboları mesela atılıp onların yerine uyduruk lavaboları koydukları zaman üniversiteye gidip ilk önce ben dekanla konuşmuştum. Ne yapıyorsunuz ya, bunlar çok kaliteli, orijinal falan. Eskiler, çıkarıyoruz, atıyoruz. Çünkü onlara işte şey yapmamız gerekiyor. Bataryalar uymuyor falan filan demiştim. Onun üzerine İşte bu adama geldiğini gördüm ve oradan arkadaşlarıma sürekli tavsiye ediyordum. Yani bir taraftan da müşteri kitlesinin içinde antika şeylerini isteyenler de vardı. Yani iki ayrı şeye cevap veriyordu adam. Ve tabii o alanın yeşil alan olması, bir dere vadisi olması ve yapılaşma dışı olmasıydı. Asıl neden oydu. Evet. Şehrin merkezinde yoksa nasıl barınabilir bir çıkmacı? Mümkün değil. Aynı şekilde Kağıthane'deki çıkmacılar da mesela. Onlar da peyderpey oralara bu konutlar yapılmaya başlanınca, Kiptaş konutları şeyler falan, hepsi azar azar yok olmaya başladılar. Orası da muazzam bir şeydi. Yani Bilgi Üniversitesi'nden sonraki Cender'e doğru uzanan şeyin içinde çıkmacılar muazzam bir sergi ve teşhir şeyi hazırlamışlardı adeta. Evet. Arabayla geçerek böyle insanlar bakarlardı, evet, şaşırırlardı. Şu an bir iki tane daha var hala. Var mı hala? Onlar da baba mesleğini devam ettiriyor. Babası yıkımcıymış. Onlarla düzenli olarak mülakat yapıyorum. Yani sonuçta bu ekonomik koşullar da değişince onların meslekleri de değişiyor. Onların piyasası da değişiyor. Genelde babasının mesleğini devam ettiren genç insanlar çalışıyor artık orada. Ortaköy aynı zamanda o vadi bostanlıktı diye hatırlıyorum ben. Hatta o atlıyı ben çocukluğumdan hatırlıyorum ama çıkmacı olduğunu bilmiyordum mesela. Evet, o şeyle çok böyle şık bir kıyafetle, evet, böyle kovboy, evet, kıyafetiyle. Çünkü o sıkışık trafikte atıyla böyle süzülerek geçerdi arabaların yanından. Ama aslında çıkmacıydı o adam. Evet. Herkes ona albay derdi. Böyle bir general edasıyla dolaşırdı falan ama aslında bir çıkmacıydı o adam yani. Ve etrafında da bostanlar vardı, incir ağaçları vardı, ben onu da hatırlıyorum. Yani bütün kentin sahibi gibi dolaşıyormuş. Zaten evet, bir yandan da öyleymiş yani. Evet, evet. Ama otomobil kullanmıyordu mesela. Kamyoneti bile yoktu yani. Evet. Tam da aslında hani bu senin konunla çok ilişkili oldu. Bu atla gezen çıkmacımız. Çünkü hani 60'lardan itibaren bu çıkmacılardan bahsediyorduk. Yani 60'lardan itibaren aslında çıkmacıların dönüşümü, hani değişik yerlere dağılımı, oradan başka yerlere gitmeleri ya da kullandıkları, hani daha doğrusu sattıkları malzemenin değişmesi, bütün bunlar aslında kent tarihiyle çok iç içe, evet, gelişiyor. Evet, çok iç içe geçiyor ve bir sürü katman içinde var. Yani mesela şu anki duruma baktığımızda, ya ben daha çok Kadıköy özelinde bu araştırma yapıyorum. Kadıköy'deki yıkımlarla ilgili. Ben ama ondan önce şey, hani ha, tarihçi tamam, olarak okay, mesela şeyden bahsediyorum. Gecekondulaşma döneminin özellikle hani çıkma malzemeyi, evet, ne kadar çok kullandığı. Evet. Orada da endüstri, evet, yıkımlarla ilişkili olarak yani kentsel, kentteki üretimin kent dışına çıkması, tam o dönüşüm içerisinde fabrikaların boşalmasıyla yıkımcılar bu binaları yıkıyor. İçinden çıkan demirleri de bir makine var, düzeltme makinesi, ve o demirleri de düzeltip mesela gecekonduculara satıyorlarmış. Mülakat yaptığım 50 senedir bu işte uğraşan bir yıkımcı bahsetmişti. Tabii o makinayı da sordum ben, o makinaya ne oldu diye. Onu sonra demir çeliğe tekrar satmışlar. Orada da makinenin kendisi de geri dönüşüme girmiş. Yani eritilip demire dönüşmüş yani. Çok ilginç. Gerçekten evet, bayağı, çok hoş bir ama hikaye. Ama demir kıtlığı olduğu tarihlerde bu Perşembe Pazarı'nın demircileri vardır ya, meşhur bugünkü bankaların falan sahipleri oldu sonra o insanlar. Onların yaptıkları işlerden biri budur. Hurda demirleri düzeltip tekrar inşaata geri kazandırmak. Evet. Bu demir teknolojisi aslında çok böyle karmaşık bir teknoloji değil yani. Kolayca ısıtılıp tekrar düzeltilebiliyor falan. İnşaat demirleri bir ara yani hurda demir kullandığımız oldu diye hep anlatırlardı o eski, evet, aileler, yani demir ticareti yapanlar. Onlar esefle anlatıyorlar, üzüntüyle anlatıyorlar ama aslında ne kadar da güzel bir şey yani. Evet. Ne zararı var? Yani kullanım çok kullanıldığı için belki malzeme yorulmuştur. Yani çok katlı bir yapı yapmaya elverişli değildir. Tabii onlar o demirler şeydi tabii. Yani öngerilmeli beton için kullanılabilecek demirler, evet, değil. Değil. Yani çok katlı bir yapı yapamazsın ama tek katlı bir yapı yapabilirsin diye keşke düşünüyorum. Keşke çok katlı bir yapı yapılmasa zaten. Evet. Dolayısıyla hani aslında güzel bir şeymiş. Bu demirin geri dönüşümüyle ilgili de şu anda biz Rusya'dan demir satın alıyoruz. Hurda demir. Yani bu gene mülakatlar kapsamında öğrendiğim bir şey. Yani bir hurda açığı var sürekli. Demirde de, kağıtta da. Böyle yurt dışından satın aldığı durumlar oluyor. Demirin özellikle. Bu gecekondulaşma sürecinden sonra gecekonduların kentsel dönüşüme uğrama dönemi geliyor. Ve orada çıkmacı... Evet, yani gece daha da hatta artıyor. Evet, gece kondudan sonra bu apart kondu meselesi var. Katlar yükseliyor. Gece kondu sahibi zenginleşiyor. Daha sonra da 2000 işte bu depremden sonra, 99 depreminden sonra özellikle ve kentsel dönüşüm yasasıyla beraber yani bina riskli olmadığı halde bazı semtlerde yıkımlar daha da yoğunlaşıyor. Yani süreç şöyle işliyor. İlk önce belediyeye başvuruyorsunuz. Size bir rapor veriliyor. Bu depreme dayanıklı değildir deniyor ve sonra bina boşaltılıyor. Çürük raporu. Çürük raporu alınıyor. Ve sonra bu yıkım süreci başlıyor. Yıkım ruhsatı da alınıyor bir şekilde. Ve Kadıköy'de çok son 5 senedir çok yoğun bir şekilde işliyordu bu. Ama şimdi bu yavaşladı, bu yıkımlar, bu görünmeyen krizle beraber, ekonomik krizle beraber. Yani yıkımlar azaldı, binalar boşaltılmış oldu, çürük raporu alınmış oldu. Çürük raporu alınan binaya tekrar girip yaşayamıyorsun çünkü çürük raporu var. Hatta işte boş binaların... Boşaltılmış binaların sayısı arttı ama onlara müteahhitler kaçtı, anlaşmayı bozdu. Ve yani bu son 5 senenin sonunda böyle bir durumda şu an bu yıkım mevzuları. Hatta, burada bir şey de söyleyebiliriz yani yıkımın aslında bu şekilde gerçekleşmesi, yani bu kadar radikal bir dönüşüm yaşanması, kentsel dönüşüm bir tarafta muazzam bir yapı stoğu var, depreme dayanıklı olmayan. Burada hiçbir müdahale yapılamazken Bağdat Caddesi'ndeki tanınmış mimarların ve mühendislerin elinden çıkma son derece dayanıklı yapısı şu anda yok ediliyor. Evet. Bunların içinde yani bizim hocalarımız olan işte meşhur mimarlar falan da var. Bunun nedenini galiba bu imar adı Barış diye şey yapılan, söylenen, sanki savaş varmış gibi ateşkes demek lazım o zaman. Bu getirilen tasarıyla birlikte aslında ifşa edilmiş oluyor. Çünkü daha önceki şeylerde her dönem gerçekleşen bu tip imar afları diyelim. Aslında bir tür af değil, rafta bırakma şekli. Çünkü hiçbir zaman o hakları tanımıyor kamu otoritesi. Zaten hep böyle bir arada bırakıyor ki insanlar hep kendilerini korku altında hissetsin diye. Fakat oradan elde edilen, dönüşümden elde edilen bugüne kadar 65 milyar paranın kentsel dönüşüme aktarılacağı iddia edilmiş. O zaman bugün de aynı şey iddia ediliyor. İşte bugün 45 milyar bunun şu kadarı kentsel dönüşüme aktarılacak deniyor. Fakat bu dönüşüme baktığınızda, yani İstanbul'daki dönüşüme baktığınızda hiçbirinde bir kamu kredi kullandırma, teşvik etme şeyini göremiyorsunuz. Doğrudan doğruya piyasa aktörleriyle işliyor. O zaman da mevcut yapıyı, çok daha değerli olsa bile, güçlendirmek ya da işte onu şey yapmak, iyileştirmek yerine yıkarak, yani kat adedini arttırarak spekülatif bir dönüşüm yaşanıyor. Evet. O yüzden de yıkım şart oluyor. Belediyeler de bu baskıya karşı direnemiyorlar. O izinleri veriyorlar, imar izinlerini. Bu yüzden yani çıkma şeylerin içine baktığımızda eskiden hep eski doğramaları falan gördük. Şimdi daha yeni yapılmış, daha etiketin evet. üstündeki çift camları ben çok görüyorum çıkmacılarda. Etiketi daha sökülmeden binalar yıkıma uğramış. Bazı insanlar yeni olduğunu göstermek için bunu bırakıyorlar ya. Evet. Tam da ben de bunu söyleyecektim. Yani Bağdat Caddesi'nin dönüşümü çıkmacılar için yepyeni bir alan açmıştır. Evet. Çünkü buradaki malzeme demin bahsettiğimiz hani gecekonduların kullandığı fabrikalardan sökülmüş malzeme gibi değil. Hı-hı. Hakikaten yeni kapılar, yeni pencereler, camlar, hatta işte lavabolar, hı-hı, küvetler. Yani burada çünkü bir de lüks tüketim malzemesi kullanan kesim, üst kesimden bahsettiğimiz için yani Kadıköy başlı başına bir hani çıkma için bambaşka bir dünya yaratmıştır. Evet, malzeme kalitesi açısından öyle. Yani çöpü bile değerli denir ya Nişantaşı'nın mesela. İşte Kadıköy Bağdat Caddesi de öyle bir şey. Yani atığı bile çok daha farklı. Hatta demin programa girmeden önce bir şey anlatıyordun zaten. Ha evet, yine mülakatlardan bir referans. Yeni yaptırmış kapısını ve kentsel dönüşümde binası yıkılmış. Bu süreç içerisinde o kapıyı yeni evinde de kullanmak istiyor. Ama müteahhit buna izin vermiyor. Yani yeni yapılmış kapıyı izin vermiyor. Çünkü kendi tedarikçileri var. Sonuçta kendi tedarikçileriyle yaptığı bir anlaşma var. O yüzden kesinlikle izin vermiyor. Ve o malzemelerin yani yeni malzeme... Yani sonuçta bir şey yani... Yani bir şekilde tamam toprak değeri var. Kent içerisinde kalmış hala. Kadıköy çok değerli bir yer. Hani oradan rantı çok yüksek bir arazi. Bina ekonomik bir eskimeye uğruyor. Yani eskimiyor aslında. Fiziksel olarak bir eskime durumu yok. Ama bir şekilde sen yeni yaptırdığın kapını da oraya takamıyorsun. Sonuçta tüketimi yani özellikle bir şekilde bu ekonomiyi de çevirebilmek için sonuçta daha büyük, daha formal üretimi desteklemek için bunu bu şekilde yapıyorlar. Yani şöyle bir şey durum söz konusu değil. Evet, apartman sakinleri arkadaşlar, biz kapımızı, penceremizi yeni binamızda da kullanacağız. O yüzden müteahhitle de öyle anlaşalım gibi bir yaklaşım değil. Çünkü her şeyin yeni olması lazım, yepyeni. Bu galiba biraz sosyal bir kod da bir taraftan. Yani eski malzemeyi yeni evde kullanmak. Bu bir şekilde dönüştürülebilir aslında diye düşünüyorum. Aslında sosyal kodu oluşturan da çok ciddi bir medya yani reklamlar. Yani yeni ev reklamı bu da çok yeni aslında. Yani biz böyle 8-9 sene önce bu reklamlarla ilgili yani kataloglarla ilgili aslında yeni site kataloglarıyla ilgili bir çalışma yapıyorduk. O zaman mesela şey yapamıyorduk, bulamıyorduk. Televizyonda yeni ev reklamı, yeni site reklamı böyle hani bir kuşakta bir tane, belki hani bir günde bazen bir iki taneydi. Yani bu yakalayamıyorduk. Ah yakalasak da hani şunu çeksek diyorduk. Oradan ben sonradan fark ettim. Şu anda herhangi bir reklam kuşağının yarısı neredeyse yeni ev reklamı. Yani dolayısıyla böyle bir hani müthiş bir pompalama söz konusu. Yani yeni ev, yeni olması lazım. Her şeyin gıcır gıcır olması lazım. Evet. Dolayısıyla hepimiz buna da alıştık. Böyle bir gerçek de var yani. Katalogların öyle hani böyle uzaydan gelmiş gibi, hatta yepyeni, hani daha önce hiç görülmemiş, hani hani ne kadar görülmemiş olabilir ki bir kapı, bir ev, bir pencere, ama hani böyle bir hani bir umut, bir böyle bir ışıltı var hepimizde, böyle bizi bekleyen. Evet. Yeni eve girdiğimizde biraz ütopik şey, ama tamamen hani bu matbaadan çıkmış hani şeyler gibi, Hürriyet gazetesi falan gibi gazeteleri alıyorsun. Hani pazar ekleri falan da içinde oluyor. Çok kalın oluyor. Yarım kiloyu değil bir kiloyu neredeyse buluyor yani gazetenin kalını. Ama içinden patır patır daha alırken şeyler dökülmeye başlıyor. Bu evler. evler dökülüyor. Ya diyorum bu büyük bir ziyan değil mi? Şimdi ben ev alacak bir şey değilim. Bu kadar kalın kuşe kağıda basılmış. Bu kadar gösterişli kataloglar bunların içine konuyor. Kolun kolunda. Ondan sonra senin dediğini fark ettim. Aslında o binaların resimlerine bakınca onlar aslında binadan daha öne çıkmış vaziyette. Yani onların gerçekliği daha fazla. Orada gerçeklik yoğunlaşması var. Nesnesinde olmayabilir. Yani öyle bir hayal yaratılmış ki onun gösterilen tarafı adeta bomboş. Etrafında belki çok çirkin binalar var, şeyler var. Ama o yaşam biçimi şeyiyle birlikte böyle şeye odaklanmış. Yani sanki binadan daha önemli o broşür. Oradaki sunum. Binanın kendisi ya da o sitenin kendisi gerçeğini görseniz o kadar etkileyici değil. Ama oradaki sunum şekliyle daha farklı ve güçlü. Ya tam da bu yüzden aslında çıkmacıların ve hurdacıların görünür halde olması, yani senin yaptığın tezi, hani bu insanlar var, böyle bir durum var demesinin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Mekansal olarak da hep şehrin dışına atılması, periferiye gönderilmesi, yani gözden uzak olsun hani bu atık ve hani böyle bir malzemenin gerçekliğini dışarıda tutan, yani aslında katalogda hani her şeyi güzel gösteren mantıkla aynı mantığı işlediğini görüyoruz. Evet, yani atık kavramı öyle bir şey. Yani hep bir eşiğin etrafına koymak istediğin, gözünden uzak olmasını istediğin, yani evde ürettiğimiz çöple bile karşılaştırılabilir bu. Çıkmacılar durumunda da sizin de dediğiniz gibi daha uzağa, daha uzaklaştırılan bir mevzu. Bir taraftan da şey ilginç tabii, bu böyle formal bir yapının karşısında, böyle bir ekonomi piyasası, yani inşaat piyasasının içerisinde bir şekilde çıkmacıların da bu piyasaya adapte olmuş durumu söz konusu. Yani bir şekilde adapte olmuş durumdalar. Bir taraftan mesela kullanılmayan pencereler, plastik olanları kırıp onlar plastik piyasasına, plastik geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor. Bir taraftan da bu kapı pencere boyutunda belli boyutlarda olan malzemeler ikinci el malzeme piyasasını oluşturuyor. Hani bir taraftan formal bir üretimi desteklerken geri dönüşüm piyasasını, bir taraftan da kendileri bir ekonomi, küçük bir ekonomi oluşturuyor. Çok gene periferide kalan bir ekonomi. Yani kayıt dışı bir de. Kayıt dışı. Kayıt içi, bir kayıt dışı böyle şey, evet, var. Evet, böyle ikisinin arasında oynayan bir aktör haline gelmiş durumda. Tabii şimdi bu yani kentleşme bağlamında bunu, yani bu malzemeye talep çok yok. Yani yeni yapılaşma sürecinde, kentte olan yapılaşma sürecinde bu malzemeler daha çok ikincil konut denen yazlıklara, köy evlerine gidiyor. Yani bireysel üretim, konut üretiminin yapılabildiği yerlere gidiyor. Mesela bir köyde ev tadilatı yapılırken Kadıköy'deki Uzay Apartmanı'nın kapısı mesela Nevşehir'in bir köyündeki bir köy evine takılıyor. Ya da hatta bunun ihracatı da yapılıyor Gürcistan'a. Yakın geçen hafta Gürcistan'a gidip orada bir çıkmacıyla konuşma fırsatım oldu. Düzce'den tırlara yüklüyorlar. Yaklaşık ayda 700 parça malzeme, yani kapı ve pencere, Gürcistan'a gidiyor. Tabii böyle daha küçük ekonomisi olan, daha düşük gelirli ekonomisi olan coğrafyalarda bunun talebi da çok tabii. Yani hem üçte biri fiyatına geliyor kapı pencere. Ve böyle büyük bir ağ, yani kentin atığının, yani atık diyeceğim çünkü plastik malzemenin de tartışılır ne kadar sağlıklı olduğu, yani binada kullanmak için çok da sürdürülebilir bir malzeme değil, ama bir taraftan da yapısı gereği yok olmadığı için plastik, bir taraftan da sürdürülebilir çünkü hayatına, ikinci ömrüne devam ediyor başka bir coğrafyada. Yani kentleşmenin etkisi daha uzak coğrafyalara yayılıyor. Hatta şey diye konuştuk, binaların cephelerini bu çıkma kapılara göre tasarlama, evet, durumları varmış. Evet, yani mesela gidiyorsun yeni yapacaksın, gidiyorsun çıkmacıya, belli tekrar eden belli boyutta kapı pencere var, onları alıyorsun, pencere açıklığını ona göre yapıyorsun. Yani mimari bir şekilde bu şekilde form buluyor. Biraz düşününce bu hani hakikaten çok enteresan bir şey aslında. Ama Bağdat Caddesi'ndeki mesela bir evde oturuyorsun. Burada, evet, buradaki bir yaşantı bitmiş, sonlandırılmış bir yaşantı. Romanya'da ya da işte Tiflis'te bambaşka bir yaşantı olarak devam ediyor. Ve o yaşantıyı da yeniden şekillendiriyor aslında. Hani kapının, pencerenin, evinin tasarlanması bu malzemelerle. Buradaki yaşantının farklı bir devamı ama orada yepyeni bir şekilde yeniden oluşumu. Bu aslında çok sinematografik bir şey. Galiba bir zamanlar şeyler vardı. Şöyle hayaller işte. Kastamonu'daki kestane ağacından yapılmış. Masif kestane ağacından. İşte böyle kazıklar üstündeki bir şeyi. Yem şeyi de olabilir. Yani bir bekletme alanı. İşte hayvan yemlerinin falan konduğu. Ya da evler. Bunların aynen sökülüp nakledilmesi. Özellikle göçlerle birlikte bina nakletmek isteyen insanlar olmuştu. Ben onları hatırlıyorum. Birkaç tane böyle İstanbul'un banliyölerinde, Kilyos'ta falan. Aa, bir Karadeniz evi mesela karşılaşıyorsun. Sökmüşler, aynen yüklemişler, getirmişler, monte etmişler. Böyle birkaç örnek gördüm. Karadeniz evinin de hani İstanbul'da olması da bambaşka bir... Ama sahibi de Karadeniz'i zaten. Evet ama hayal olarak da yani hani bir coğrafyanın başka bir coğrafyaya tamamen taşınması da çok enteresan. Başka bir imgelem yaratıyor. Yeniden başka bir şey üretiyor. Aynı şey olamıyor. Bir de bunun tam tersini mesela şeyde gördüğü apartmanları diyelim Bağdat Caddesi'nde de işte başka yerlerde. O evi söktüğü köye taşıyanlar da var. Yani böylece bir ev transferi oluyor. Yani zenginler oradan ev alıp şeye getiriyor. İşte Almanya'da çalışmış bir işçi de yatırım yapıyor. Demirleri satın alıyor. Oraya yığıyor. O sonra bir bakıyorsun bir apartman çıkmaya başlıyor. Ya köyün ortasında 7 katlı apartmana ne gerek var diyorsun. Yani yaşlılar var. Buna asansör gerekir. Ne yapıyorsun sen falan diyorsun. Ama böyle modern olacak modern diyor. Ya bu ikisi çok enteresan yan yana oluyor. Arada kalmış bir durum bu. Evet. Bir de şey benim aklıma geliyor. Yani mimarlık şeyi deyince hani bu tasarım felsefesine çok yansımıştır. Kurtakçılık, brikolaj meselesi. Evet. Hani bu 70'li yıllarda mesela böyle akımlar vardı. Çok tanınmış mimarlar da var. Böyle cepheleri de hazır neredeyse elemanlarla yapan. Böyle Cedric Price gibi işte şeyler falan vardır. Böyle şimdi adını unuttum birkaç tane Alman mimar falan. Onların bu karmaşık şeyi, görüntüyü özellikle oluşturduklarını, hazır buldukları parçaları yan yana getirerek biraz yaşam çevresinin de aslında 1930'lardaki gibi böyle tümüyle tasarlanmış bir yaşam çevresi olmadığını, eşyaların etrafımızda farklı şekillerde kümelendiğini fark etmiş olması mimarların tam o döneme denk geliyor. Yani bir tür gecekondu akımı aslında gelişmiş dediğimiz ülkelerde de şey olarak mimari bir akım olarak ortaya çıkmıştı. Ya karşı akım olarak. Evet, bir taraftan tasarlanmış mekana karşı bir karşı akım olarak görülebilir. Zaten 70'li yıllar yani bütün bu konut meselesinin hani Manila yarışması falan gibi şeyler hepsi bu aslında bir tür gecekondu modeliyle yani uzmanların işte taşıyıcı sistem konusunda bir ön hazırlık yaptıkları sonra onun içeriğinin tekrar şeylerle kullanıcılar ve kooperatiflerle doldurulduğu falan böyle daha başka bir müşterek alan kavramı kademeli diyelim katmanlı bir müşterek alan kavramıyla birlikte konut meselesi de konuşulmaya başlanmıştı 70'li yıllarda tahmin ediyorum çünkü yarışmalar var bu konuda düzenlenmiş. Bunun Türkiye'deki karşılığı pek olmadı. Yani gecekondu öyle ötekileştirilmiş ve gözden evet. Uzak tutulmak gereken bir şeydi ki yani hakim söylem tarafından çarpık yapılaşma işte hep böyle kötücülleştirilen bir şeydi. O yüzden hiçbir zaman şeyin söylemine girmedi. Yani resmi mimarlık söyleminin içine olumlu bir şekilde giremedi bu. Çok az kurtakçılık. Mimar bunu fark etti. Evet, Avrupa'da çok girdi az. Mesela da Türkiye'de girmedi. Halbuki yani bütün İstanbul'un kentleşmesinin sebebi gecekondulaşma. Yani bir şekilde İhsan Hoca'nın da İhsan Bilgin'in dediği bedelsiz kentleşme. Yani bir şekilde devlet bu konut sorununu, konut ihtiyacını karşılayamıyor ve bir şekilde insanlar kendi kendine buna bir çözüm getiriyor. Yani insanların altyapı olduğu bir durum söz konusu ve kendi barınma sıkıntısını, problemini kendi kendine çözüyor. Ve bu da bir şekilde olumlu bir etkisi var bir taraftan da. Yani kentin oluşması ve kentin yani o üst okumayı maalesef yapamamışız. Yani aslında vardı da bastırılıyordu. Yani işte İhsan Bilgin gibi kişilere işte şey yani gecekonducular falan bile dendiği olmuştu okulda akademik alanda. Çünkü o zaman işte öğrenci olduğumuz için yani hepimiz gidip gecekondu bölgelerinde aynı zamanda yani işte böyle silahlar patlar, kurşunlar uçuşur falan yani çünkü çatışmalar oluyor. Şeylerle geliyor. Yani yıkım için gelen ekipler var, direnişler var. Ama aynı zamanda da mesela bu kurtakçılık orada çok hakimdi. Hı hı. Ben şeyi hatırlıyorum, elektrik direkleri dikmişti devlet bir spekülatif şey için bir önemli tanınmış bir siyasetçi tepeleri kapatmış, yolları yapmış, parselasyon yapmış ve oraya elektriği de devlet önceden getirmiş. Zaten çatışma oradan çıkıyor, hani yanında gecekondu istemiyor. O direkleri söküp geceleri arkalarından kaynak yapıp çünkü bir makas teşkil edecek gibi büyük bir açıklığı geçebileceği fark edilmişti mesela. Böylece gecekondu bölgesinin ortasına bir kültür merkezi yapılmıştı gecekondu sahipleri tarafından. Bu hangi semt? 1 Mayıs maalesef. 1 Mayıs. Peki kayıt var mı? Bu yapıyla ilgili mesela hiç kaydı tutulmuş mudur öğrenciler? Yani işte acaba? Bu şey orada süren işte öğrenci çalışmalarıydı bunlar. O direkleri onlar topluyorlardı. Gecelere gidip o direklerle sonradan yeniden üretim yapılıyordu. Gece konduğun içinde zaten birçok şey hep böyle geri kazanılmış malzemelerdendi. Ben hatırlıyorum. Çünkü gece kondular habire yıkılıyordu. O yıkılan parçalardan da tekrar gece kondu üretiliyordu. Evet, evet. Bir günde ben şeyi hatırlıyorum, yıkılmış bir gecekondunun böyle büyük parçalar halinde briketler böyle yapışık olarak tekrar bir duvarın içinde kullanıldığını hatırlıyorum. Araya küçük parçalar konarak falan. Yani böyle bir şey sürekli şeydi ama hiçbir zaman bu mimarlık söylemine yansımadı ya da çok az yansıdı. Yansıtmaya çalışanları da işte hani siz gecekonduları destekliyorsunuz, yasa dışı şeyleri destekliyorsunuz gibi aşağılıyordu şeyler, hakim söylem. Evet. İlginç tabii. Yasa dışı diyorsun. Daha sonra böyle daha popülist bir taraftan oy toplamak için sonra bir şekilde onları da yasallaştırıyorsun. Bir şekilde böyle bir şey geçiş süreci de var gecekondunun. Yani politik söylem içerisinde o mahallelerinden oy toplamak için bir şekilde onlar da yani tapu sahibi oluyorlar bir taraftan da. Aslında hani ben seni tanımıyorum diyorsun ama birazcık tanıyorsun, sonra tanımıyorsun. Aslında hani bu insanların hani sosyalleşmesi ve hani kendilerini fark etmesi ve ne yaşadıklarını ad koymaları açısından da çok sorunlu bir süreç bu popülist gecekondu politikaları Türkiye'deki. Ve bir şekilde uzmanların, bu alandaki insanların burayı hani görmemezlikten gelmeleri aslında çok açılmış bir sürü fırsatı söylüyor. Evet. Hem sosyalleşme açısından insanların sosyalleşmesi, biz gecekonduyu ve kendi mahallemizi üretiyoruz gibi sahiplenememe durumu, hem de çok önemli bir kentleşme literatürüne, dünya kentleşme literatürüne katabileceğimiz bir şeyi biz hala katabilmiş değiliz. Şimdi siliniyor tek tek hepsi. Bir de ya bitti. Hani şimdi evet. Biraz belki fark ediliyor ama şu anda da gecekondu yok artık. Evet. 5 sene cezası var. Merak etmeyin. Bu şeyden sonra, depremden sonra gerçekleşen konutların, ben hep deprem yönetmeliklerine göre yapıldığını zannediyordum. Hepsinin denetim firmaları tarafından denetlendiğini zannediyordum. Şehir Plancı Odası Başkanı geçen gün televizyonda açıkladı. Bundan sonra yapılanların da oranı eskiden yapılanlar gibiymiş. Yani bir şey değişmemiş. Yani bu ama planlama çok daha yüksek katlı yani. Tamam çok ama gene kayıt dışı olan şeyleri var. Yani ya denetim dışı o da gecekondu gibi aslında. Evet. Yani kurallar gene de uygulanmamış oluyor. Aslında kendi konutunu yaparsan kendi kendine kuralını daha da sıkı uygularsın. Çünkü tabii. Orada çocuğun yaşayacağını biliyorsun. Bu çok daha tehlikeli bir durum. Tabii, bir yandan tabii. Da. Çok kısa bir müzik arası verelim ve sonra sohbetimize devam edelim. Hayvanlar Alemi grubundan dinliyoruz. Tatilde albümünden Crossroads Metamorphosis. Thank you. Evet, Metropolitika devam ediyor. Konuğumuz Onur Cennetoğlu'yla birlikteyiz. Çıkmacılar üzerine sohbetimiz devam ediyor. Bu arada Hayvanlar Alemi grubundan Crossroad Metamorphosis adlı parçayı dinledik. Bu bütün kentsel dönüşümün hala da şehirdeki korkuları tamamıyla ortadan kaldırmadığından bahsederken müzik arası vermiştik. Bununla ilgili Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken hikayesinden çıkmacılarla ilgili bir bölüm. Bir alıntı, evet. Yıkımcılar çıkmacılarla ilgili. Okuyorum. 4 gündür çalışıyorlar. Ne de olsa insan hareket ediyor. Onları seyrediyorum. Yandaki evi parça parça ediyorlar. Kasap gibi, cam, kapı, kiremit gibi işe yarayan parçaları... Etleri bir kenara güzelce ayırıyorlar. Kemikleri tuğla, sıva, harç gibi kamyona doldurup ileride bir yere döküyorlar. Şimdi biz biraz mekan politikaları üzerinden bunu konuştuk ama tam da hani madem temsiller üzerine başladık konuşmaya. Sen aslında aynı zamanda da modern sanatla ilgilenen bir sanatçısın. Evet. Senin için böyle bir tarafı da var. Yani sosyal bilim ve mimari tarafı olduğu kadar bir de bu tarafı var bu işin. Evet. Benim için de çok ilginç bir alan tabii ki. Ruin kavramı. Özellikle İngilizcesini söylüyorum. Çünkü ruin kavramının içinde İngilizcesinde hem kalıntı hem de harabe durumu var. Evet. Biraz buradan bahsetmek ister misin? Yani sen bu hem kalıntı hem harabe olarak çıkma kavramına nasıl bakıyorsun? Senin için istifleme, bütün bu mekanlar sanatçı olarak nasıl bir şey ifade ediyor? Yani deneyimlerin de, hani mesela böyle yerlere girdiğindeki deneyimlerin. Yani şimdi yapıyı düşündüğümüzde bu kapı pencereyi tutan şey o strüktürü, yani yapısı. Yani yıkıldıktan sonra geriye kalan bir atıkla karşı karşıyayız. Ve bu hurdalıklarda gezmek ya da işçilerle beraber o binanın içerisinde olmak tamamen böyle hem nostaljik hem romantik. O kalıntı ve o ruin meselesinin içerisinde dolaşmak gibi. Ben çok romantik yaklaşıyorum, çok duygusal. Çünkü bir taraftan terk edilmiş binaların içine girdiğinizde insanların da arkasında neler bıraktığını görüyorsunuz bir taraftan. Gözden çıkartılmış eşyalar. Şöyle bir resimler, fotoğraflar. Mesela bir topuklu ayakkabıyla karşılaşmıştım ben. Kıpkırmızı bir topuklu ayakkabı. Evet, karneler, işte askerlik belgesi, fotoğraflar, filmler. Seyahatlerde nereye gittiğine dair ipuçları. Evet. İşin komik tarafı bu malzemeler de toplanıp daha sonra bit pazarında satılıyor. Yani bit pazarıyla kurulan bir ilişki de var. Hani bu sandalyeler, tartılar, yani geride ne bırakılıyorsa hepsi bir şekilde bir yere gidiyor. Yani buradan baktığımızda şey çok ilgimi çekiyordu. Betonun içindeki demirin çıkartılması söz konusu oluyor. Geri dönüşüme gitmesi için. Dev bir top haline getiriliyor. Beton. Demir. Yumak, daha doğrusu yumak gibi. Yumak haline getiriliyor. Yün yumağı gibi. Yün yumağı gibi. O nesneyi kullanmak istedim bir sergi için. Ve hep bana şeyi sempoze ediyor. Bu kentin değişmesi, kentin sürekli olarak yıkılıp yeniden yapılması. Böyle bir anıt gibi benim için. Yani o parçalar. Böyle bir ilişki kuruyorum. Yani çok mesela çıkmacıların da gözden çıkardığı malzemeler oluyor. Onları toplamıyorlar. Mesela zil kutuları. Bu kapı zilinin kutuları olur. Kapının üstüne takılır genelde. Onları topluyorum. Böyle bir hazır nesne yani toplamak zaten işin içerisinde var. Hani toplayıcı olarak görebiliriz çıkmacıları da. Sanatçı olarak da toplama pratiği devam ediyor. Sürekli olarak bir toplama, böyle bir çöple kurulan bir ilişki, atıkla kurulan bir ilişki hep tekrar ediyor. Ben de şeyi topluyorum. Şimdi bu adalardaki mesela ahşap binalar habire yıkılıyor. Yerlerin işte beton falan ne yapıyorlarsa. Fakat bunları yakıyorlar. O kadar güzel parçalar çıkıyor ki, küpeşteler, işte şeyler, merdiven trabzanları, pencere söveleri işte falan, ama bu arnavo yapılar falan. Bunları topluyorum ben, çünkü yakmak için şey yapıyorlar. Yani maliyeti o zaman bir oduna iniyor. Geri kazanılmış oluyor, evet, yakılıyor ama çok basit bir şeye indirgenmiş oluyor. Oysa ki onlardan toplayıp bir sergi açmak mesela çok daha değerli kılabilir. Onlarla başka bir şey yapmak belki değerli kılabilir. Çünkü çok ince uğraşılmış tahtalar. Onların yerine koydukları şeyler o kadar kaliteli değil ne yazık ki. Ama onları oduna çeviriyorlar. Yani bu değer sisteminin oluşmasında da bir problem var. Böyle modern bir arkeoloji gibi. Evet. Mesela merdiveni parça parça söküyorlar. Merdiven eşsiz bir şey. Döner bir merdiven. Terk edilmiş bir binanın içine giriyorlar. Girin eski ahşap binalara. Çoğunun döşemeleri sökülmüştür. Döşemelerden sıra merdivenlere gelmiştir. Hatta bazen kendi kendilerine tuzak kurmuşlar. Alt kattan başlamışlardır sökmeye. Çünkü en kolayını sökmek alt kattır. Sonra üst kattaki merdiven durur, alt kattakiler sökülmüştür. Ben böyle çok ahşap ev gördüm. Ama o merdiveni yerine koymak mümkün değil. Yani çoğu şey koruma işte şeyiyle, kuralıyla durdurulan ve işte bekleyen binanın başına geliyor. Bir daha tamir edilemez hale geliyorlar ve çoğu ahşap parçalar yakılmak için kullanılıyor, ısınmak için. Şimdi çok kısacık bir şekilde de bu gene kalıntı, harabe anlamına gelen ruin kelimesi Walter Benjamin'in de çok kullandığı ve bir yandan da bu hani sembolik olarak buraya bakmak değil, yani nostaljik olarak bakmak değil, aslında alegorik olarak yıkıntıya, harabeye bakmak. Yani sembolik olarak baktığınız zaman sonsuz bir referanslar şey gibi değil, aslında çok sonlu, yıkılmış, hayatı bitmiş, bitmişliği üzerinden bakmak ve bunun dolayısıyla materyal tarih açısından bakmak, alegorik olarak bakmanın böyle çok önemli bir politik bakış biçimi var ve temsil biçimi var. Tam da bu noktada aslında Bağdat Caddesi'nde şu anda bazı binaların kendilerinin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani sen 2012'de başladığında çok hızlı bir dönüşüm vardı. Yani mesela binalar yıkılacak dendikten sonra bir iki hafta içinde o binalar yıkılıyor. Çıkmacılar giriyor, işte ondan sonra hurdacılar giriyor, işte hemen yıkılıyor. Şimdi çok bambaşka bir süreç başladı Kadıköy'de. Bu binalar yıkılamıyor. Dolayısıyla kendileri aslında o binaların insanlar terk etmiş. Dediğin gibi bir sürü kalıntı bırakmışlar. Çıkmacılar da artık girmiyor. Mesela benim girdiğim bir binada çıkmacılar gelip pencereleri almamışlardı. O bina oldu ve aynı sokakta iki tane daha böyle bina vardı ve hala mesela o binalara ne çıkmacı girdi ne de binalar yıkıldı. Kendileri binaların aslında bütün yaşadığımız sürecin bir anıtı halinde, alegorik bir şekilde yaşadığımız bu dönüşümün bir felaketi ne aslında yaşadığımız inşaat krizini de simgeliyor. Dolayısıyla hani sanatsal olarak da müthiş önem taşıyor. Hani bu alegorik bir şekilde bunları yansıtmak aslında. Dolayısıyla yaptığın işin bir de o boyutu var. Burası da çok önemli. Kadıköy'ün şu dönemki halini herhalde en güzel bu bir türlü dönüşmeyen bu yapılar gösteriyor. Evet, çok büyük hikayeler var. Çok büyük, yani şu an binalar boş mesela. Ve bir şekilde daha önce de bahsettiğimiz gibi geri dönülmeyen bir süreç. Yani şimdi tekrar girip oraya tekrar da yaşayamıyor. Ve o şekilde o hacmiyle ve çok da garip, yani mahallede çok tanıdığın insanların, komşularının yaşadığını düşünürsen o yapıda, bir anda bu insanlar nereye gitti diyorsun ve bir taraftan ortadan kayboluyorlar gibi. Ve ortada da kalıyorlar. Ortada kalıyorlar. Yani böyle bir şey hem var. Hem ortadan kaybolup hem ortada ama kalıyorlar. Şimdi evet. Deprem sonrası yani böyle kaçak yapıların çoğunda çürük raporu alınmaması için müthiş bir gayret vardı. Bizim binamız çürük değil. Çünkü çürük rapor alırsa boşaltmaları gerekecek. Burada da tam tersine, evet, müjde çürük raporu aldık diye apartman yönetimi seviniyor ve şeyleri, kat maliklerini arayıp müjde efendim, müjde çürük raporu aldık falanca üniversiteden. Yapının hiç çürük tarafı yok. Sapasağlam bir bina. Üstelik de bir profesör tarafından yapılmış mesela. Böyle çok tuhaf şeyler yaşandı, paradokslar. Bir de kat malikleri içerisinde de buna katılmayan kişiler de oluyor ve onlar da bir şekilde dışlanıyorlar ve zorlanıyorlar. Evet. Yani mecburen, yani bir yerine kadar dayanıyor, bir yere kadar savunuyor kendi hakkını ama bir noktadan sonra da yeter artık deyip o da bu dönüşümün bir parçası haline geliyor. Çok hikayeler var yani. Yani bu aslında bir üst noktada yani demokrasi dediğimiz şeyin de bir parçası ya, hani bu kat malikleri mevzu üstünden belli bir oran var, 1/3 mi? Bilmiyorum nasıl olması gerektiğini ama bir şekilde sen de bir üst ölçekte devlette olduğu gibi ona razı olmak, razı yani kabullenmek durumunda kalıyorsun. Çürük raporunun şeyi şu, emir demiri keser. Yani orada çürük rapor alındığı zaman ki kat maliklerinden sadece birisi yapsa bunu, yapıyla ilgili diğer şeyleri mecbur bırakabiliyor. Çürük raporunun da öyle bir özelliği var. Onun için bayağı paralar ödeniyor çürük raporu almak için. Evet. Programın maalesef sonuna geliyoruz. Hiç kaçırmadan şunu da söylemek istiyorum. Senin Can Atay'la yazdığın Toplum Bilim'de bir makale var. Evet. Konuyla ilgilenmek isteyenler hani Toplum Bilim'den bu makaleye de bakabilirler. Bir burada bu makalede bir de müştereklerden bahsediyorsun. Yani bu konunun aslında yani yeniden hani bu malzemenin kullanılma imkanlarını tartışıyorsunuz. Bunun da önemli bir noktası var. Nasıl ilişkilendiriyorsunuz aslında müştereklerle? Onu makalede biraz ucu açık bırakmıştık açıkçası. Yani Mahalle boyutunda düşündüğümüz zaman eğer böyle bir daha çok büyük bir dönüşüm içerisinde ise bu durum, mahalle kendi işbirliği yapabilir ve bu bir şekilde kendi kullandıkları bu malzemeyi yeni yapacakları, yapılacağı söz konusu olan yapılar için kullanabilirler. Yani müteahhitlerle bir diyalog haline gelebilir bu durum. Ve yani şu anda bu çok da önemli çünkü malzemeler çok pahalandı. Evet. O yüzden de inşaatlar yapılamıyor. Yani evet. Şu anda daha da kritik, yazdığınızdan daha kritik bir noktaya geldi aslında. Evet, yani üçte biri, dörtte biri fiyatını konuşuyoruz. Ve bu kendi sahip olduğun evindeki eşya gibi bir şey gibi görmek de söz konusu. Yani bir işte bir dolap gibi ya da ne bileyim koltuk gibi bir şey de olabilir. Yani bu, yani bu sahiplendiğin malzemeleri bir sonraki durumda da tekrar kullanabilmek. Mesela cam. Cam olabilir. Gene çerçeveler olabilir. Pencere çerçeveleri, kapılar olabilir. Yani sonuçta... Çelik kapılar mesela. Çelik kapılar. Kolay kolay hani tüketilemeyecek bir malzeme aslında hani... Yani kırmadığın sürece çelik kapıyı çok rahat kullanabilirsin tekrar tekrar. Evet, bir de çıkmacıları böyle daha çepere itmeden, yani yerinden etmeden belki onları birebir malzeme tedarikçisi olarak görüp onları bu düzen içerisinde tekrar bir değerlendirmek için kullanmak olabilir. Yani, bir de çevresel maliyetini de atlamamak lazım. Çünkü evet. Sürekli hani özellikle şu anda yeni pencere çerçevesi tamamen plastikten yapılıyor ve yeniden plastik üretiyorsun. Onun yerine hani en azından dönüştürmek. Evet. Yani bu plastiğin de belli kendi içerisinde kalitesi var. Yani düşük gelir, düşük bütçeli olanlar, yani ucuz olan pencereler sonuçta daha kalitesiz plastikten yapılmış durumda. Bazı ülkelerde hatta bu plastik malzeme tamamen yasaklanmış durumda. Çünkü güneşle ilişkisi olan, dış çeperi oluşturan bir yapı elemanı sonuçta. Yani bir taraftan da bu 80'lerdeki endüstriyelleşmeyle beraber bütün evlerde ahşap pencerelerin yerini alan bir malzeme. Evet. Dediğim gibi yani mahalle ölçeğinde daha küçük ölçeklerde bu malzemelerin yeniden kullanılması, müteahhitle anlaşma süreci içerisinde konuşulabilir. Müteahhite de bir katkı sağlayabilir bu. Yani evet. Hani bunu beraber düşünmek lazım. Çünkü hakikaten gitgide bu çok büyük bir kriz haline gelecek Bağdat Caddesi'nde. Evet. Zaten şu anda var, daha da büyüyecek bu kriz. Çünkü daireler satılamıyor. Bu bir... Yani en azından bir araç, bir çıkış küçük de olsa önemli bir şey olabilir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Onur, Ceritoğlu. Ben de teşekkür ederim. gerçekten başka şeyler de öğrenmiş oldum. Değişik bir konuyu açtınız. Onun için bizim için de çok iyi oldu. Bu arada 18 Mayıs'ta bu konuyla ilgili de benim bir arkadaşımın yaptığı bir müzik çalışması var. Kimseye Kalmaz. Bağdat Caddesi'ndeki bir evde beraber çektik klibini de. Bu müzik parçası 18 Mayıs'ta yayınlanacak. Klibine de bakarsanız hani bu konuyla da ilişkili biz de Facebook sayfamızda 18 Mayıs'ta paylaşacağız. Bu arada programımıza katkıda bulunan Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na da çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.